القرآن العظيم آية كريمة قسمة كي در بيان یکی از مجموعه خصائص و ویژگی های مردان مؤمن و زنان مؤمنه شمع جمع و ای اجتماع ور نورا اشکنائی نگبو ایمان ادعا و مسلمانی دعوا دعوائیین که در تاریخ بشریت در هر دور و زمان تمام افرادی که به نحوی و تشبات ادیان آسمانی و مکاتب پیامبران گذشته منتصب زانتا آئیه مدعی بتگن قرآن عظیم به ما نشان دن تو برای ما بیان فرمانی که ابراهیم خلیل الله علیه السلام شخصیت که یکی از معیارهای قرب با خدا و نزدیکی به دربار خداوند متعال بر اثر جان نثاری ها و فداکاری ها و قربانی هایی که در راه یکتا پرستی و توحید و وحدانیت خدا آیه چوات به اثبات رسیده تا و خداوند متعال همواره در دورانی که بعد از ابراهیم علیه السلام انبیاء کرام و پیامبران اعظم مبعوث بودند ابراهیم علیه السلام مرتبه بلند و ایشان عظیم و آیه از مقربان بارگاه خدا بود خلیل الله و خلیل الرحمن بوگا اعلام فرمائند و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم خدای ذوالجلال ابراهیم علیه السلام باوتی سلام مورد نوازش قرار داد. سلام بر ابراهیم حتی وقتی که آیه کریمه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی نازل بود یقینا خدا و خدای فرشتگان بر پیامبر اسلام علیه السلام درود راه دیند و مؤمنان شما هم بر پیامبر خدا علیه السلام درود و سلام راه بدهید و بانید اللهم صل علی محمد و آله و صحبه و سلم هر وقت که ای آیه اشکنک بی امر الہی متوجہ مخاطبان بھی و درود وانک واجب ہیں. یاران بزرگوار پیغمبر علیہ السلام پیغمبر خدمت آیا عرض کر یا رسول اللہ اما السلام فقد عرفناه و علمناه. خدای ذوالجلالہ کے در ای آیات دو چیزیں فرمان داتا، یکی بر تو درود وانگے، دومی سلام رہ دے گے. سلام طریقہ ما جہ یارتا، چو کجاش جہ یارتا؟ از التحیات تعلیم کے اسلام داتا. این مطلب مسلمانان قبلا گوشت بودتا گا و صحابہ پیش از ای آیت ای آیگا معلومت کہ وقتی کہ نماز تحیات تا نندہ تشہد بانا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بشی تحیاتین و تشهدین کے مسلمان و تی نماز ہے ہر جلسہ و نندگی کے بعد از دو رکعت نندی، بعد از ہر دو رکعت کے بے قاعدہ و جلسہ رو در نماز نندید، ای ذکر وانی، ای تحیات وانی. تحیات مانا تحفہا، تحیات جمع مفردی تحیتن ہے. قرآن عظیم به تمام مسلمین ای ادب تعلیم داتا وقتی که شما وتی لوگان تا داخل بھی فسلموا على انفسکم تحیتا من عند الله طیبتا مبارک. اسلام تمام انواع و اقسام آداب زندگی و معاشرت به افراد مسلمان چه مرد و چه زن تعلیم داد. اللہ ذو الجلال فرمانی که مسلمین وقتی شما خانه های تا داخل بی و تی خانه و لوگان تا گزید دیگه مسلمانی لوگا داخل بی فسلموا على انفسكم، سلام بدهی برواد. ظاهری لحظه مردم و تا سلام ندن لوگا گزید، السلام علیکم. ولی چون امت اسلام یک امت یک فارچه ای، میلیون ها مسلمان در جهان اسلام چه در مشرق ببی چه در مغرب مانند جسد واحده ای، مانند یک وجود، میلیون ها یا میلیارد ها مسلمان در دنیا اگر ببی آیا به منزله هر یکی در مقابل آدگی مسلمین جمعیتا احساس بکن که ما تمام ید واحدین و ما یک نفری حساب ہم، چونکہ یک نفر براوتی نفع چطو فکر کا، براوتی ضرر دفع چطو فکر کا، براوتی خیر و خوبی چطو فکر کن، وطا چه بلیات و مصیبت و آفت و فتنہ و شر را چه بهم نجات دند. باید در مورد تمام جهان اسلام همین تفکر داشته بی، برای شک آدگه افراد به منزله آزا دست پا چش گوش سر کلا و انگشتان دست و پا و سایر آزای یک بدن برای یک بدنیت. لذا قرآن فرمانی سلموا علی انفسکم، شما سلام بدهید لوگ مردمانات چوی در واقع شما وقت سلام دا. قرآن وحدت تعلیم دا، وحدت که هیچی بلکه اتحاد، و بین وحدت و اتحاد چه فرقی هایشی؟ بحث علمی در واقع که مقام اتحاد چه وحدت بالاتره. درس اتحاد دان هم دیگر سلام بده، و تو جندان سلام بده فرمانی تحیتا من عند الله. یه سلامی که شما آلوگ مردمان دهی و تی ام دینانا مسلمانانا و تی اهل بیتا و تی جنینا و تی فرزندا و تی لوگ مردمان سلام دهی و شیطی السلام علیکم، سلام بر شما تحیتا من عند الله، یک هدیه و تحفه از جانب الله شما بعانی تحویل دهی. یک مسافر در هنگام بازگشت بودی منزل چقدر در فکر تهیه تحفه و تحایف بر اهل منزله. خدای ذوالجلال فرمانی در هر بازگشتی به منزل، در هر مرحله بیرون رفتن و دوباره به منزل داخل بودگا، بهترین تحفه ای که شما از جانب خدا بوده اهل عیال تقدیم کنی سلام دادنه. تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه، یک مبارکین و پاکیزین تحفه ای که شما بوتی مسلمانین برات، بوتی اهل و عیال، بوتی اهل منزل آیا تقدیم کنید، و تحفه ای که هیچ گونه پولی از جیب شما برای خرید خرج نبی برست دیگر نرو، و در این حال به قدری ارزشمنده که خدا تعالی آیا مبارک بشی تحفه بابرکت. خداوند آیا به عنوان طیبه و پاکیزه یاد فرمانی، تحفه ای که تو از بازار خریدی کنه برای زن و فرزند معلوم نه آیی چقدر با ارزشه، آیا چیز قلابی یا واقعی در بخورده تو دیگه بوده و قیمتی از جیب تو تحویل گرگ بوده. بازرگان متقلب کلاهبردار با کلاهبرداری تی پولی چی جیب تو جیبی تی در واقع جتا و جنس قلابی به تو داتا به عنوان تحفه تو بوده اهل عیال ده، هیچ درد هم نوا، بلی پول هم تی رفته زحمت بازار و کوچه به کوچه گرده گو آجن سه اور تحفه تلاش هم جداگانه ها، اما ادا تحفه ای که نه زحمت سفر و بازار گرده گو کوچه به کوچه روه گلوتی، نه پولیش جیب دیگه گلوتی، فقط لبانا با ای جمله تکان بده السلام علیکم، حد اقل یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، حد اکثر. خدا تعالی فرمانی بهترین تحیه تحفه هم برکت داره هم پاکیزه. و حدیثی که از بخاری زگیر و جمع به طلاب تدریس کو برای شما هم بنوان تدریس مطرح بکنو، روایت یہ دایہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سلم علی من عرفت و من لم تعرف. اسلام کوچک کوچکی تعلیمات، آسان آسان کارانی که به مسلمین به عنوان تربیت اسلامی تعلیم دیا گوتا گا، انتا مفاهیم وسیع و گسترده و تربیت جامع انسانی مذہبی پہلو وسیعین دامنہ دارین جوانب در نظر گرا گوتا. مروچی رواج اند که انسان در مسیر وقت فقط وقتی آشنایی برخورده که سلامی دن، جاهیاری فلان مردمه سلامی دن، ولی اگر کسی جاه نیاری با این که زند ایشی مسلمانی، این ملک کافرانی ملک نه مسلمانانی ملکه، اما چون من جاهی نیارا سلامی ندن. ای از خدشه ها و وسوسه هایش بزرگ شیطانی در وجود انسان که صرفا سلام محدود قرار بدن به وقتی آشنا و دوست احباب، پیامبر اسلام تعلیمش اینه که سلم علی من عرفت و من لم تعرف، کسی تو جا بیاره یا جاهی میاره، ولی مطمئن نکشی مسلمانه ولو تو جاهی میاره آیه سلام بده. و حتی دیگه حدیثی آیاتا این مطلب که مردم فقط وقتی آشنایان سلام بدهند و آیانا که جا آشنایان سلامش ندهند، اشی چه قیامت نزدیک بوده نشانیان. بس معلوم بی که قیامت نزدیکی، قیامت دور نزدیکی، نزدیکی بچه که ما در میان ما این عمل گندگی بیا نه، که ما فقط آشنا سلام دهیم، کسی که جاهی نیاره سلامی ندهیم. و نبی پاک علیه السلام فرمانی که اشی چه قیامت نزدیک بوده نشانیانه که مردم فقط آشنا سلام دهیم. خب این در فرامتز آدابی تعلیمه و بحث اشیت که التحیاتی که ما در نماز زمانه اتحیتون جمع وقتی ما روشه التحیات لله، بهترین هدیه ها، بهترین تحفه ها، که حمد و ثنا و صفت و شکر و سپاس تحفه ها به بعض طرف بنده عاجز و ناتوان، آیا نه ما در این حال که با ادب دو زانو در تشهد نماز و در بار خدا نشتگین، آیا نه مخصوص درگاه خدای ذوالجلال قرار دهیم و برای خدایش اقرار کنیم؟ التحیات لله. باز تحیات دیما السلام علیک ایها النبی، سلام بر تو باد ای نبیک اکرم صلی الله علیک و سلم، و رحمت خدا و برکات خدا، برکت های خدا. خب این تعلیم پیسرا دیگ بتلید. بعد از آیه سوره احزاب آیه ان الله و ملائکته یصلون نازل کنگی، صحابه عرض کو یا رسول الله ما سلام کیفیت به ما سبق دیگ بتلید. مزانی که سلام دیگ به پیغمبر همشی که مردم نماز تاک نشته در قاعده و تحیات بقول ما شما بوشی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این طور صحابه کرام سلام ایک اللہ دستور داتا و سلیمو تسلیما و سلیمو تسلیما، آئیے طریقش اشی زانت که نماز تا ایپیم بر پیغمبر سلام دے گی، یا نا ہما پیمی که یک بر ری یہ جائی واز کا شفاف بوشتی جنب بس سرپات بوشتا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، صحابه ہن چکتا یہ مورد دیگر گیش نا آق قلابی سلامی، آق قلابی جعلی خود ساخته در شریعت اسلام بوی از آین دی، در دوران رسول الله نبوتا، در دوران صحابه نبوتا، در دوران تابعین و ائمه مجتهدین نبوتا. سلامی که در زمان پیامبر علیه السلام خود پیغمبر بر وقت داتا و اصحاب و تابعین و تابع تابعین ائمه مجتهدین بزرگان اهل بیت اصحاب و خاندان پیغمبر بزرگان بر پیغمبر سلام داتا، یا اشی بوتا که در حضور پیغمبر حاضر بوتا که در حیات پیغمبر عرض سلامش کتا السلام علیکا یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، پیغمبر علیک گفتا. حضرت فرمائیں کسی میں نے قبر کناری ہے بر میں سلام علیم آئی علیکی کروں، و مسلمانان دستور دیا گو دیگن در تشہد تعلیم آکے پیغمبر آوات تعلیم داتا تحییات وانا کے طریقے آ کہ ہر نماز ہر دو رکعت صلاح کے مسلمان نے دات تحییات وانا و اشیطا یادا السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. سلام مسنون و شرعی طریقه همشان قل الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على ابراهيم. صحابه عرض کنه یا رسول الله سلام طریقه و همشی که ما در نماز تعلیم دیگه بتاکی مزانه چطور سلام بده این طرح. خدای ای آیه سوره احزاب دستورا که سلیم و تسلیما بر پیغمبر سلام بانی سلام واناگ مزانی که معنیش یہ کہ ما تحیات تو قبر تو سلام رب دے مجھے السلام علیکم ایها النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. ولی دومی دستور کے در ای آیه دے اگبتا صلوا علیہ پیغمبر سلام درود رحم دے اسی طریقے ما نزانے یا رسول اللہ چکہ انگے بما سبق دے اگر ابوتا صحابہ بہما تعلیم و سبق اکتفا کو پیغمبر علیہ السلام انا تعلیم دے از وقت چیز اختراع خود ساختش اختیار نکو منتظر بودا کہ یہ دستور الہی کی در قرآن آتا پیغمبر وقت عمل بکا وقت ببشی وقت رہنمائی بکا پیغمبر ای قرآن معلمش مشرح شارح تشریح کنو کہ مارا چپیم دستور دا کہ یہ دستور ما چطو اجرا بکنے اردش کو وجہ مارا درود وانگے طریقہ ما نزانگے تو مارا تعلیم بدے. حضرت علیہ السلام فرمائے کہ یہ پیغمبرشی اللهم صل علی محمد و آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اے خدا و تی رحمتانا ہما بہم کہ حضرت ابراہیم و ای خاندان سرا تو نازل کتا و تی برکتانا ہما بہم کہ تو ابراہیم و ای خاندان سرا نازل کتا ہمی پہمین رحمت و درود و برکت جواب محمد علیہ السلام و ای خاندان و اولاد و اہل بیت سرا نازل بکتا. یعنی چی قیدر شرف و عزت ابراہیم علیہ السلام در مقابل یکتا پرستی و وحدانیت خدا راحتا برائے بیان حق و مبارزه با نمرود در ازای جهاد ابراهیمی و بت شکنی های خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام چقدر مقام رفیع در میان انبیا به ابراهیم علیه السلام خدا عطا فرمائیں تا که رسول خدا علیه السلام چمائی نسل و اولاد و نماسگا اللہ تعالی خاتم الانبیاء قرار داتا و دہا نبی دیگه چاہی خاندان اللہ پیدا کتا و پیغمبر علیہ السلام سرا مارا اللہ تعالی ہما پہ درود وانگے و سلام رہ دے گے برکات رہ دے گے تعلیم دن کہ بر ابراہیم علیہ السلام نازل ہوتے گے. معلوم بھی کہ آ برکات الہی و رحمتها و درودها خدا کہ بر حضرت ابراہیم یہاں تک خیلی عالی شان ان چیز ہوتے گے کہ اللہ پاک حمایانا شاعت کن و لائق زن برائے جناب رسول خدا علیہ السلام و آئیے اہل بیت و آئی خاندانا. بس قرآن عظیم وشتو قرآن پاک در ای آئیے کہ یہ قسمت از آئیوان ایبو مارا مؤمنانی از جملہ خصالی کے برائے مؤمنان خصوصیات و ویژگی‌هایی کے برائے مردان با ایمان و زنان با ایمان اللہ تعالی در قرآن بیان کتا از آنی بسیار جامع و مهم و برائے جامع انسانی مفید ترین و لازم ترین و با ارزش ترین ویژگی در ای آیه بیان فرمائیں و در مقابل اشیاء خدا تعالی همیشه مؤمنان در قرآن مؤمنین مردین و جنینان با کافر مردین و جنینان مقایسه کن یا با منافقی مردین و جنینان که مؤمن و مؤمنه ایمانداری مرد و جنینه صفات و اعمال و کردار ننگو منافق و منافقیا منافقی مردین و منافقین جلیلا مطابقا نبا کافر و کافری مردین و کافرین جلیلا بلکہ مؤمن شان کلن متمایز و منافقین جلیل بازی بازی رفیق و سنگت و دوست و دست برادر و دست گوهار هند منافقا گو منافقا دوستی هند منافقی مردین کو منافقی مردین دوستی کا منافقین جنین کو منافقین جنین دوستی کا یا به تعبیری چوبو گشی که منافقی مردین دوستی منافقی مردین دلتا پیدا بی و همی به ما جنین ہے. یا مرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و آنی ویژگی ایشی منافقی مردین جنینانی آیا مردمانا بکارهای بد امر کنن آیا منکرات و مفاسد و اجتماعی گناه و مفاسد در دنیا ترویج کنند و برای آن ترویج هر گونه تلاش و هر گونه کوشش دریغ ندارند و از کارهای خوب کارهای پسندیده از نماز از روزه از صدقه دادن از کارهای مفید جامعه از علم از فرهنگ از با سواد بودن از با اخلاق بودن از با عفت بودن از با حجاب بودن و از ارزشهای والای انسانی و اسلامی مردمانا باز دارن منع کنن. یک بری یک جای روستای بازی تشویق و مسجد نیست مسجد ببندی آنی کماشی مردمی که هنو مرتا و خدا آئی عملان مطابق گناهی معاملہ بکن شان دروک کشت تو جمع کو مسجد بنده و دلال بشتی شما ای دروک چیه گا آنگا مسجد بنده بشتی او بدبختا شما واروی مسجد بنده مسجد بنده گا چی بی شما خاروی واروی زلیل بی شی چی بشا اشتفت یک انسان منافق این که از ینهون عن المعروف مسجد بنده کاریه که پیغمبرها در زندگی اولین کاری که بعد از هجرت انجام داد مسجد قبای ارکو 14 روز یا به قول 7 روز چه قبا به شهر مدینه که وارد بود چند روز واجا مدینه خالقی زمینان سرا نماز وان چارت ای پهمی نماز وانه که بدون مسجد مزدار نه زمین خریداری کو صدیق اکبر زر آماده یتن چلو گی زورتا یتن چلنی 1000 درهم سهل و سهل نایانی خوشکنه که جوهان و بشنگ پیغمبر علیہ السلام خرید کو ابو بکر زر آنه تو بده خریدار محمد مصطفی ولی پول چه جیبه ابو بکر صدیق با در ببا و ای همه مسجدن که مرو چی آجمع اشاره که نگو که هیچ لحظه ای از لحظات آس مسجد چه یاد خدا چه ذکر خدا چه نماز چه عبادت چه تلاوت قرآن ای خالی نه ولی انسان منافق رو گندی یک ادهی مسلمان در جای که من مسجد ندارن بعضی نماز کن لوگانی تا لوتا مسجد ببندن گوشین مسجد مبندی شما خاربی قرآن فرمانی انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واقعیتی که مسجد منافق نه تو تعمیر بکن و منافق حتی دیگر مسجد بنده تحمل کتن کن تمشا اوشی که بازی اوشی که ما پلا مسجد گندو میری عمر کم بی چکا اللہ تعالی فرمانی همانا غیر از اشی چیزی نیستی که مساجد اللہ ہے ہما کس آباد کن که به اللہ ایمانی ها به قیامت ایمانی ها مومنہ ایمانی نیستی به خدا و قیامت منافقا منافقا ایمان نی به خدا و قیامت لذا همیشه صد راه بی از بستن مسجد از تعمیر مسجد از آبادانی مسجد از آبادی ظاهری مسجد مسجد دو آبادی داری یکی ظاهر بنا ساختمان خوب کنگ شیک کنگ جالب کنگ دومی آیا با نماز با اذان با جماعت با تلاوت قرآن با یاد خدا آباد کنگ منافق اکار دشمنه اکار مخالفه برعکس آئی برای اشاعه فحشا برای اشاعه منکرات برای اشاعه بی حجابی بی حیائی کارهای زشت بعد در میان افراد و جامعه تلاش کن اما در مقابل آئی مؤمنان مردان مؤمن و زنان با ایمان آنی ویژگی و صفت خاص قرآن ایمان رفی کن المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض مردان با ایمان و زنان با ایمان آیا با هم محبت دارند مؤمنه محبت گو مؤمنه، مؤمنه محبت گو مؤمنه. معلومه که اهل ایمان با اهل نفاق و اهل کفر یک نوع ستیزی، یک نوع مبارزه، یک نوع مقابله، یک نوع تنفر قلبی همیشه در معنا در حال کشمکش و برقراره. پیچی که با کفار و منافقین و آن اعمال محبت داره هم اسلام جرم قرار داده. رسول خدا علیه السلام فرمائیں که المرء مع من احب، قیامت روچا انسان و همه کسام امراه کنگ بی محشور بی پاد کنگ بی که دوستی داشته گن دنیا تا. صحابی یہ عرض گن یا رسول اللہ من الساعة قیامت کنیه، تو سوال بی جائی صحابی متوجہ نہیں، بادیا نشینی حاشیہ نشینی شهر نشینی نہیں، از آداب و آداب بارگاه رسالت و آداب سوال و طرح سوال انگا زیاد آشنا نہیں، جس نے کہا اللہ رسول قیامت کدی گئے، در حالی کی مطلب توضیح داتا قرآن و پیغمبرہ کے قیامت یا آگے وقت بے اطلاع کسی دیگ نبی و جز اللہ کسی نظر قیامت کدی گئے و شیطہ حکمت ہاں تا مردم ہمواره به فکر قیامت ببن که شاید یک ساعت دیگه قیامت ہے، شاید فردا قیامت ہے، شاید امشب قیامت بھی، شاید دو روز بعد قیامت بھی، و ہمارا آماده بھی برای قیامت. واجہ ہم عادت شریف ایشیت کے انسانهای با حیا، انسانهای متین گاه وقتی بعضی سوالات پیش پا افتاده ها بجایشی که هاو یا نن آری یا بله جواب بده یا سکوت اختیار کنن، و طرف اگر عاقلی بی خود به خود پی بارد که من این سوال سوال بی مورد یا بی جایی یا نباید این سوال تکرار بگیم، حضرت سکوت فرمائیں و سکوتی که به طرف فهمائیم تی که این سوال نباید تو تکرار کنن. مرد متوجه نبو بیچاره دوباره همین سوالی تکرار کو، سومی بری تکرار کو، سومی بری که تکرار کو، حضرت با یک برافروختگی و یه مقدار ناراحتی برگشت جوابی دا مازا عادت لها، تو که اینقدر شتاب زده برای قیامت هی سوال کنه قیامت که دیگه قیامت که دیگه، مگر تو خوب تا آماده کتا برای قیامت ها؟ کسی که خوف قیامتی ها قیامت عظمت از آن چونه مهیبین حیبتناکین روچیه، آئی در این فکرن که در این دعا و فریادن که شاید لحظه روچی دروچی سال قیامت دیرتر بی چیده ما آئی نیکی اعمال تا گشته تلاش کن که بجای برسی قیامتا بیچاره و بدبخت مبی، مگر تو بتا آماده کتا تمام کاران فارغ ہے و قیامت تمام توشگانی انتظام تو کتا فقط منتظر قیامت بی، تو چی تیاری گفت برای قیامتا بابا؟ اینقدر اشتاب انترا ہے جست کنه که قیامت کدی گی قیامت کدی گی. ای وقتی شخص بواتی هم متوجه بود که من این سوال سواله نامناسبیه، نباد من این سوالا مطرح کنم خدمت در بارگاه رسول خدا علیه السلام. و مازم الله چوتی پیغمبر هم نشینان آید ویژگی داده گا. پیغمبر مجلس هنچین کیمیا بخشین مجلسی ها، اگر سنگی او دا بیعتین تلائی بود اللہ پیغمبر یارانا خصوصیات ہی داتا گا، بلا فاصلہ ہمی فردی کے شاد چه بادیا و بیابانی حتا، ولی ہمی چند لحظه صحبت برکتا و همین قدر تنبی آمیزین کلمه کار بندگا فوراً آئی ذہن متوجه بی که من سوال خوبی بنحو خوبی من سوال مطرح نکو، یہ شایسته دربار رسول اللہ نه این نحو صحبت مطرح کنک، بلا فاصله بوتیه بخودیه متوجه بیوتی اشتباه گونه سوال مطرح کنگا و اصلاح کنوتی مطلبا و طوری اصلاحی کن که نتنها بد خوشحال بی کل این مجلس خوشحال بند کدمشتگه. عرض که یا رسول الله من چیه و منی تیاری چیه برای قیامت؟ من چی ببون، من کی ببون که من برای قیامت ادعا بکنم من برای قیامت توشگا عمل نیک تیاری کتا که من آماده هم پا قیامت زودی آیگا. و جا من هیچ آمادگی نگفته برای قیامتا، من دامن خالی گین، من توهی دستون، من خالی دستو از بابت توشه قیامتا. اما خوشا به حال من که چون بوتی قلبا سیل کنون، بوتی قلبا نگاه کنون، احساس کنون که الله و رسول محبت الحمدلله من دلا هستین، من خدا دوست بی، من الله نبی دوست بی. غیر از این نعمت این آمادگی چیز دیگه من آمادگی نگفته برای قیامت. اما خدای محبت، رسول الله محبت من قلبتها الحمدلله خدای من عطا کتا هست. وقتی که این جواب دادن آ شخص، پیغمبر علیه السلام جمله فرمانی که اصحاب فرمانی ما تمام چنان شادمان خوشنود و خوشحال بودیم که گویی که ما مروچی تازه چه بودی ماتاب به دنیا یادیم. آ دوره این مثال که مروچی چه ماتاب به دنیا یادیم برای غلبه سرور و خوشحالی این مثال جنگ بود. حالا اگر این مثال شما ذهن زیاد نه شی مشابه چو تلقی بکنه که میگه شما یک براتی چوکی بمیری مثلا یک ها دوباره زندگی ببی ما شما ناامید بتگین چای زندگی ها چقدر خانواده خوشحال بی. و یه صحابه هنچو خوشحال بودن که آنی مرده کی زندگی بود، چنان خوشحال بودی ما صحابه بودی تابیر ایشین که ما وشه نوکی چه نسلیه به هستیه تگین، نوکی ما چه مادره به دنیایه تگین. پیشی که مارا درست سنا ما چاره دلانی پگر کو مارا اللہ محبت رسول اللہ محبت هست. پس از یک طرفی ای استنباط بود که محبت با خدا و رسول خدا ای جزو ایمان و توشه بزرگی ذخیره بسیار سرشار برای آخرت منزل آبادی و عزت دار بود و نجات آخرت. ما وقتی که مردم اللہ دوست بی و خدای حکمی هم دوست بنا یا نه مردم ها کسی که دوست دی آی دستوری بدن فلانی فلان کارا بگن و را کارم نگه و دوسته دستور برا نگری. اگر مردم ها پیغمبر دوست دی پیغمبر دستوران رعایت نگه پیغمبر خبر نزوری تاسل الاله و انت تزیر حبه هذا العملی فی الفعال بدیو لو کان حبک صادقا لاتاته ان المحب لمن يحب مطيع. شاعر گوشی تو خدای نافرمانی کنه، رسول نافرمانی کنه و بقدر به زبان پیغمبر خدای محبت ظاهر کنه همشی بس. ولی من باز تعجب گوشی شاعر گوشی چیتے یہ کردار ہوا یہ عجیبی کردار تو چوت پیش دار ہے دعوات محبت ہے یہ محبوب حبرہ نظور ہے خدا گوشی نماز بکن نکنے دعوائشی من خدا دوست بھی پیغمبر گوشی میری سنتا زندگ بدار نام زندگ ندارم دعوائشی من پیغمبر دوست ہے ترہ پیغمبر شکل و قیافہ و آئی اصحاب ہے کہ چپے ماں آیا و تی سورت و تی مود و تی لباس و تی آمار تنظیم کتا پسند نبی آتو را انگلیسانی رنگ صورت ترہ پسند بھی وہ محبت دعوائی کنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شی عجیبی رفتاری لو کان حبک صادقا اگر تی محبت صادقین و راستین و حقین یگو خدا و رسولا تو خدا و رسول اطاعت و فرمانبرداری کو تگا ان المحب لمن يحب مطيع پرائشی کی دوست دارو کو تی محبوب و دوست فرمانبردار بھی. وقتی که پانا کہ مجنون لیلائے کاسو کارچ کار دیا رکھ بودتا کہ لیلہ کم کی خون لوٹی نیاز بخونی ہا مجنون خون خوشکا ہر کجا ہوتی رانانی ایر پر رہی تھی کارچا خون آپ اما در نیات آپ اما بدا دوارہ کار دی بودتا ران جا وشتی خاک بر سر تو بعد سالہا من محبوبا لیلائی چمن چند قطرہ خون کاسگی خون تکازا کتا وائی بر ای بدن تی مجنون کہ یک قطرہ خون چتو در نی اس مؤمنان با مؤمنان محبت دارن و بعد از آئی خصوصیت علنی که قرآن بیان کنشی که یعمرون بالمعروف مؤمن همیشه امر بمعروف کن خوبی کارانی دستور دا و ینهون عن المنکر از بدیان منع کنن هر چی خوبیه، خوبی ملاک چیه، کجا چیز خوبه، همه چیز خوبه که قرآن گشته خوبه. مختصری قرآنه، وقت نیم من توضیح بده. مختصر خوبیانی آن چیزیه که پیغمبر گشته خوبه. مؤمنا خوبیانی دستور دهن، مؤمن به نماز وادار کن، مؤمن به کلمه لا اله الا الله وادار کن، مؤمن به کلمه صحیح کن، مؤمن به نماز احکامات درست یادگیری، نماز نمازیگان خوب یادگیری و در جامعه و اجتماع کارهای خوب رایج دن، کارهای مفید انجام دن، از بدی و منکرات مفاسد بدیها جلوگیری کنند. هم ایمانداری مردینا نسبت شیه که کار کنه، هم ایمانداری جنین هم کار کنه. من که مؤمن و مؤمنه فساد و گناه به عنوان رواج، بابا عالم گوشی کار گناهه، ای پرس ای دولا گناهه، ای پاتیات ای پن گناهه، ای ربیت ای جرم خلاف شریعت، ای ربیت ای غلطی نه. نه من کلاگ رگو، من تاکور جنگوی، من میاری کنگو. پس تی معبود همه تاکور جنگو کانا، تی خدا تی رسول معلومی که همه تی قومه میاری کنو کانا، اللہ و رسول میاری کنگ آتی نظرہ هیچ. مؤمن و مؤمنہ، ایمانداری مرد ایمانداری جنین، همائی که ای تمام وجود تحلیل رفته در فرامین خدا و رسول، برای عزت در تابداری و پیروی عبادت خدا و اطاعت رسول الله ہیں. آئی ذلت نافرمانی خدا و آئی ذلت نافرمانی رسول خدا علیہ السلام ہیں، و آئی خاری و سرجہلی، آئی خجالت همه وحدیگه که در آئی جامعه فساد ترویج ببی، فساد اشاعه ببی، گناه رواج پیدا بکن، و آئی تا حدی که آئی امکانات و توانه اقدام مکن بر آئی جلو گیریا. چرا من ای آیت و ای مطلب در این وقت مختصر انتخاب کو به مناسبت عاشورای سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ هر سال من با یک انداز متفاوتی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، این شاه سوار عظیم کربلا، سبت نبی مصطفی، سید الشهدا، ریحانۃ الرسول، جگرگوشه بتول، فرزند اسد الله و اسد الرسول، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ برای شما بازگو کتا تفصیلا یا اجمالا. اخیر سؤالی که فطرت انسان و وجدان انسان برای انسان مطرح که هر مسلمانی که حضرت حسین چرا بایی بیدردی بایی وضع که انسان آیا تصور هم تحمل کت نکن و تا و تی اهل بیتا و تی عزیزترین دوستان و همراهان در کربلا فدای کن، رخسار ناظرینی که پیامبر علیه السلام آیا بوسه گیری، پیامبر علیه السلام آیا همه پینه که شما گلا بوی چنین بوی چند، حضرت حسنین حسن و حسین رضی اللہ عنہما پیغمبر بوی چند و فرمانی که هما ریحانتا یا من الدنیا، دنیا تا ایمنی ریحان، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنہ، آیانی که در ای وقت و در ای عمر دنیا تا در شباب و جوانی قیامت روچا جوانان بهشت سردار بند حسن و حسین رضی اللہ عنہما. اللهم انی احبهما فاحب من یحبهما، خدایا من ای دوستم ای دوی نماز سگوتی، هر کسی اشاره در دائره شریعت اسلام و دستورات محمدی دوست بداری، ای خدا تو دوست دارو که هم دوست بدار، نه کسی که بنابر و تی مقاصد شخصی آنی محبتا سفر و تی قرار بدار، محبت خالصانه. خب این سوال وجودیه و در هر محرم تکرار می شما قبلا عشقو که محرم یکم سال روز شهادت سومین دومین خلیفه بر حق رسول خدا علیه السلام از دیدگاه اهل سنت دومین خلیفه بر حق پیامبر علیه السلام سیدنا عمر فاروق حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه در یکم محرم آی به شهادت رسته و به دست یک مجوسی ایرانی ابو لؤلؤ کاشانی به شهادت رسته در محراب نماز در مسجد رسول خدا علیه السلام دعای مستجاب اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک و جعل قبری فی بلد نبی حبیبک، ای خدا منا در راهوت شهیدی قسمت بکن، همیشه دعای کو حضرت مرا و من قبروت نبی شهرتو که بکن. دعای قبوله قبوله خدای گفت عمر تی دعا قبوله طلب نماز تو که در حالی که با من مشغول بندگی و تضرع در حال نماز تر شهید کنو، اهم مسجد تا پیغمبر علیہ السلام ہے محراب تا تر شہید کنو و تو پیغمبر شہر قبر لڑتا نہ تنہا پیغمبر شہر کے پیغمبر آغوش و بغل تا مدر قبر کنو تا قیامت از زیر قبع خضرات و آرام بکنو ہر کس کے نبی و وفائیں پیغمبر خدمت یہ سلام عرضگا السلام علیکہ یا رسول اللہ یک بچیلی آدم تتکان با السلام علیکہ یا سیدنا ابا بکر صدیق اولین خلیفه راشد السلام عرض کن بعد از آئی یک بچلی دیگر کنزی آدم تر السلام بده السلام علیکه یا سیدنا عمر بن الخطاب السلام علیکه یا شهید المحراب السلام علیکه یا حنفی المحراب السلام علیکه یا مکسر الاسلام اے اس انسان بت شکن. پس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ که در دهم ای ماه شهید بودا و آج میں اشارہ کو کہ اسلام تقویم ہجری قمری اولین ماہ محرم ہے کہ ہم ماہ حرام ہیں بتعبیر اسلامی و آخری دوازدہم ماہ ہم ذیحجہ ہیں کہ ماہ حرام ہیں یعنی ماہ محترم ہیں و در این هر دو ماه از هر جهت اسلام در راه خدا و پیغمبر در راه دین قربانی تعلیم داتا عموم مسلمین در دنیا قربانی دین ذوالحج ماه شما مستطیع مردم چی کرے هر یکی ات انداز مطابق گوسپند و گاو و شتر ذبح کنی قربانی چرا که ابراهیم خلیل علیه السلام در این تاریخ وتی فرزند دلبند اسماعیل علیه السلام در منا برتگت خدای رضای خاطره به زمین جتگه که سر ببری قربانی بکن خدایا ای اوزای گران ریچ آسمان نازل فرمانی حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ مصداق اتم حضرت اسماعیل بود در ہجدہم ذوالحجہ به شہادت رسیدنک بود پیغمبر مسجد قریب پیغمبر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ پادانی کنار مبارکین قدمان کنار در ماہ محرم ریحان نبی جگر گوشے علی فاطمت الزهرای فرزند نازنین باوتی جان نصاران در میدان کربلا به شهادت رسی و تا قربانی که اللہ دین خاطرہ ای آس سوال معمای جواب ہے کہ حضرت حسین چرا ای کار رکھا به خاطر امر بالمعروف چون حسین رضی اللہ عنہ مصداق اتم در دوران وقت المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ای آیت مصداق اتم دوران و قرن زمان و حضرت حسین و آیه یاران و همراهان امر به معروف باید ببی نه از منکر باید ببی امر معروف نهی منکر آیات در قرآن در احادیث بن حیات زیاد پیغمبر خدا دستور دوا مراه لکه بالصلات اما معروفا گاهی قرآن شمار کتگا یا حساب کتگا نماز ای پیغمبر توتی اهل و ایالا به نماز دستور بده نباید فرزند 7 سال به بالا نماز مکن ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر همواره یک فرقی از شما به خصوص شغلش آنی شب و روز فکر اندیشه امر به معروف و نهی از منکر در دنیا زنده دارک ببی تو این وظیفه انجام ببی. چون ای هر فردی کار بگه ولی یک گروه باید برای این کار مقرر ببی. و تا وقتی که این کار نبی فلاح نبی مؤمنین کامیابی و رستگاری و نجات و فلاح، خدا تعالی در آخری آیه فرمانه اولئک هم المفلحون، کامیابان گروه همه گروهی هستند که این وظیفه انجام دهند خطیر هستند و مفاسد جلو گیرند. تنها به ایشی که من تو اکتفا بکنی ما تو مسلمانی ولا اله الا الله کشیم، بقول اقبال چو میگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. مسلمان تو بزن که لا اله الا الله چطو چطک آزائی کا. وقتی که مومن بوشی لا اله الا الله، لا معبود الا الله، معبود برحق جز الله نی، هیچ حاکم مطلق پادشاہ علی الاطلاقی بجز الله نی، هیچ کسی حکم برتر از حکم خدا در عالم وجود نداری. لتكون كلمة الله العليا. حضرت فرمائے لا يزال لا تزال لا اله الا الله تنفع من قالها. ہموارے لا اله الا الله وانا قوتي وانو کا نفع دا سود دا مومن کہ لا اله الا الله وانی ای نفع رسی. وترد عنهم العذاب، عذابی قرار ہے اس طرف خدا ان سر بھی ہے، قحطی بھی ہے، عذاب بھی ہے، بے ہر شکل کے عذاب لوٹی بھی ہے، خشک سالی و ڈوکال بھی یا دیگر انواع عذاب بھی. لا الہ الا اللہ سپر ڈولا عذاب وقت تیلان کے دن چھ مسلمان سرا لا الہ گشک سرا نیلی عذاب بھی ہے. اسماء لا الہ الا اللہ وہاں نہیں گئے، وہاں تبزیانی تاکتا کا گوشدار حاجی کے ماں کہہ رو سفارش کا، حاجی صاحب تو ماں ہزار دانگی تبزیہ بیار، پنج ست دانگی بیار گوٹے لونجان کنچ پادا نی رو پکا نی زمین سر. یہ دیکھ وہ تمنا دیکھ رہے ہوتی زاکری پیشداری تبزیانی تحقیق نگا اس سر چندی نگا نی بچارے. یہ دیم آدی مکہ سر چندی و لا الہ الا اللہ وانی تو پدا ہم قحط سالی دور نبی، خوشک سالی، خوشک سالی یک معمولی چیز اسی دور نبی چی بے رسیب عذاب ہائی بالا تار. دعائے قحط سالیه دور بوگ با آسمان بلند نبی خدای گوش نداری. هرچی معنی ها علتی ها پزشک دوا داتا ترا تی بیماریه اما در ایک وشتک فلان چیزانا که ای داروی اثر خونسا کرا آنا پریز گا. چه مفاسد و منکرات اجتناب بگا، اوامر خدایا انجام بده، نون باران دعای بوان، باران نماز بوان، نون فریاد بکن، نون لا اله الا الله بوان، بچا قبول بھی قبول نبی. حضرت فرمائے کہ لا اله الا الله عذاب دور کا وہ تی گشوکا نفر اسائنی، اما تا زمانی کہ لا اله الا الله گشوک لا اله الا الله صبح کی مکن گو، وہ لا اله الا الله سبو کی مکن، سبو کی مپن داری ای توحین مگند، ای استخفاف مگند، ای کلمه لا اله الا الله عزت و عظمت رعایت بکن، ای بی عزت مگند. صحابه عرض کو یا رسول الله استخفاف چیه؟ لا اله الا الله سبوک پندارک چیه؟ حضرت فرمائی که اشیه که یظهر العمل بمعاصی الله فلا ينكر ولا يغير. کلمه وطوانی شاید وط هم عبادت هم که عابد زاهد عالم متقی مولوی قاضی عارف صوفی شیخ سید وط عبادت ها کتاهی نکنگه، اما آئی مقصر هم. چرا که در آئی محیط و جامعه و اطرافی که در آئی زندگی کنگه مردم خدای نافرمانی کنگه، مناسبه استفاده نکن در از بین بردن و نابود کردن منکرات. فلا ینکر آئی منکر نگوشی، مردمان را بیدار نکند، ناروائین کار بدیا برا مردم وانموده نکند و لا یغیر و آئی تغییر ندن حالتا باوتی تبلیغ باوتی سزا دی اگر حاکمی سزا بدن مجرما ارباب حکومت موظفن که ارباب منکرات وقتی که دست نکشن آیانا مجازات بکنا من ملا و مبلغ وظیفه انتون داد بکشون پشت تریبو قدرتی من دست نهی کشته زندان راه دیگه گذر کنه آزاد کنه من توان نه شلاق جنگ من توان نه آئی که صاحب شلاق که شلاق بکن آئی که اهل بیان بیان بکن آئی که اهل تبلیغ تبلیغ بکن ولی درمیان آیا با اینکه لا اله الا الله وانگان لا اله الا الله توحید بوگه یعنی مفهوم لا اله الا الله خلاف عمل بوگه و آیا تغییر ندیا امر به معروف نهی از منکر نکنند. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ برای امر به معروف و نهی از منکر برای از بین بردن خلاف از جامعه منکرات نابودیا در مقابل یزید پلید حکومت جابرانه مستبدانه حکومت غیر شرعی و خلاف شرع یزید قیام فرمانی. حضرت حسین محاسبه قبلا عاقبتا نشان ده مشخص کن که آیه شهادت هی بای جسد مبارکه اهانت هی آیه زن و فرزندانی ظاهری آوارگی و ملک به ملک و از کربلا به شام برگ و از شام به مدینه منوره برگی ولی دین زنده نگه دارگ اسلام ارزشانی پاسداری قرآن عظمت حفاظت شریعت محمدیه که رسول خدا علیه السلام برای دندان پروشی شریعت متحره ای که 1500 سال پیش بتابیر مردم پیامبر اسلام در دنیا مطرح کتا آئی حفاظت و نگهداری برا حضرت حسین مهمتر از آئیوتی وجود و هستی نگهداری وتی زندگی به زورت ظاهر نگهداره گئی وتی خاندان ہے وتی دوست افراد ہے. بلے حضرت حسین رخسار کے پیغمبر ابو سعد آتا ابن زیاد پلید آیا باوتی چوب دستیا آیا بجن تو بکی دا رخسارانی تا استغفر اللہ. یکی از مسلمین غیرتمند همو دوشی ارفع قذیبک مرد پلید یه چوب دستی ہوتی چسکا چی رخسارا یه جاہ من دیست رسول خدا ابو سعد آتا. و تا مروچی مورخ در بحثن که حضرت حسین جسم اتر در کربلا آرام فرمائیں ولی سر مبارکی بارین در مصریں بارین در کربلائیں بارین در شامیں بارین در مدینہ منوریں کشتگان خنجر تسلیم را هر زمان از غیب جان دیگر است. سر جایی جسد مبارک دیگه جایی ہیں بونی بریدیں یکی گوش بریدیں شکم پارین در میدان احد کئی حضرت حسین جد دے حضرت حسین پیروکے پیغمبر ناکوئے حضرت حمزہ یہ خاندان ہے رگ و پیتا تا قیامت خون شهادت در جوش در مقابل منکرات آمادگی مصالحت نداری هیچ وقتی. مروچی محرم عاشورا در هر سال تکرار بیتا ما کمی از خواب غفلت بیدار ببین بهوش بیاین. خب ظاهران خیلی دلها به دردن چشمها گریان با واقعی خارج از دائره تحمله اما حقیقت اشی که ما باید فکر کنیم به این تفکر و اندیشه و تی سلاب فرو ببرین از بصائر و عبرتها و معارف و مفاهیم واقعی که در رموزی که در شهادت حضرت حسین و یاران موجوده ما چقدر آشنائیم. حضرت حسین برای هرچه در دوران حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی اقیام نکا اقبال تعبیریں بارهاش میں دیم گوشک بودتا و ای کتاب چه تها همه چیز ها ای کتاب چه کوچه کتا همه چیز ها در بار حضرت حسین چون خلافت دا من از قرآن گسیخت حریت را زهر اندر کام ریخت خواست آن سر جلوه خیر الامم چون صحابه قبله باران در قدم بر زمین کربلا بارید و رفت لاله در ویرانه ها کارید و رفت بهر حق در خاک خون غلطیده است پس بنای لا اله گردیده است اقبال دا خواجه معین الدین چشتی شعر نمک اشاره کن که فرمانتی شاه است حسین پادشاه است حسین دین است حسین دین پناه است حسین سر داد نداد در دست در دست یزید حقا که بناء لا اله است حسین تمام بشه رضی الله تعالی عنه پس بناء لا اله گردید است تا قیامت قطع استبداد کرد ظلم و استبداد و زورگویی ریشه قطع کو حضرت حسین موج خون او چمن ایجاد کرد تیغ بحر عزت دین است و بس مقصد او حفظ آیین است و بس ما سوى الله را مسلمان بنده نیست پیش فرعون سرش افکنده نیست مروچی میشمه سلاح و کلاش بر علیه برات استعمال بی برای رهزنی استعمال بی چند روز پیش که من سفر برگشته و یک برادر مسلمان شهرستانی حتی فریاد کنگشی منی برات ادا کاسبی کتا با یک پیکان سواری پیکان باری شب هنگام دو نفری حتی که ما را تا گلشهر برسیم آقابت برده کش جایی دست پادانش بسته دور داتا مسلح بود تگم و ماشین خبر از من دو تربت سر دیارگی ایشی مسلمانی؟ شیه گوشه مسلمان؟ به شما بوگشون با فردون گوه از دیدگاه اسلام ای سارک مسلح مسلمان نه در واقع کافرشی پیغمبر فرمائن تا وَلَا يَنْحَبُ نَحْبَةً يَرْفُعُ النَّاسُ إِلَيْهَا بِصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لَا يَزْنِ الزَّانِي هِنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ زناکار در حال زنا ایمان نداری دوز در حال دوزدی ایمان نداری پیغمبر گوشگه ما چقدر مؤول و تاویل کننده احادیث بوی پیغمبر صریح قولا چپ چور بره ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن در حالی که مسلمانانی مالا به چپاور با مسلمان تیلگ چو ذرا با گادر آتا گیا ای چمانی دیما جیب خالی کا ماشین نبا دست پا دی بستا گیا سلاح بر روی آئی کشی مر جنگ رو بچکان نماز کنی خاک مر سر تو نماز تی کمر بپروشی ملعون ای نماز ترا لعنت کن بی ایمان ای انسان مفسد فی الارض محدور الدمن ذره ایمان نداری شی ولو بارها کلمه بیاری شی کلمه مسخره کن مالم یستخف بها شی کلمه تمسخره کن مواظب به مسلمانا ای اعمالا مبارزه بکنه میگه شما شهر روچ بروچ وسیتر بو بگه هر ساعت و هر روز گنده یک تعداد و اماری به عنوان برادران و مسلمان ها برادران و خواهران و مسلمان ما از شهرستان ها به جمع ما پیوسته بند در شهر به صورت دائم مسکن گره یا برای کاروباری آیان شهر رونق تجاری بخصوصی بعد از تشکیلات منطقه آزاد و خدمات ارائه شده توسط نظام جمهوری اسلامی رونق خاصی به شهر حاصل بود تا منطقه توریستی قرار گرفت منطقه تجاری و بازرگانی قرار گرفت مخصوصا در ایام خاص سال مثل نوروز و تعطیلات و تفریحات و موقعا الا گزارشات خطرناک و مشمعز کننده رسگین من صحت سوق مثلا انگشت ایر نکنم والله علم ولی تا چه دیگه گزارشات درسته اما بعضی ها تا حد افراد موثق بشن حتی در

حرف حق از دشمن هم مردم قبول کن. ولی چطور بوده که تو اینقدر حدیث تر یاده و من به عنوان مرجع من، مرجع تقلید من، مجتهد من یاد کنه و اینقدر بوت اجازه ده که من نصیحت کنه؟ این من هیچ چیزانو نزانه که ما خبرانو کتا. جمعه قبل از مسافرت حج درباره جلسه ای که در سالون آمپیتاتر آموزش پرورش بود دیگه و اشاره ای بود که نسبت به علما، نسبت به دین، من خیلی تازه در لفافه گشت، هرچی شما این مسئله یا گشتر لوتی باز ببی من رسوائیان بازتر مطرح کنم برای مردم بلد که انگام خیلی پرده دور داتشن سلا افردا که تو از آی دفاع کنه، در مجالس عروسی دفاع کنه، تو بعضی در سر کلاس ها درس از آی دفاع کنه، در حالی که هیچ آی صورتی انگه ندیسته چنه دفاع کنه در مقابل ما و نامه نویسی بل که پردهی سره تو نزانه این مرد چونی نبودتا، این مبلغ حزب رستاخیز شاه بودتا و اوتی ارباب خانم کلمه هایی تکرار کتای در یه جلسه یا خانم پره پهلویه شاه منفور جنی را گوش در آخرا که خدای سرنگون کتا، اللہ که سرنگون کنگی که بیه قومی گروه و هنچی حرکاتی وادار کن. شاه جنا گوشت وشتی ما توانستیم در مدت 35 سال رسوم و آداب 1500 ساله را از بین ببریم. طفلک عزیز که تو نامه نویسه انگه تو از این ماجرا خبر نداره، چه من جز کم بکول بلو، چه من استانو که چه دیگه بنی آن. و این مرد در آن جلسه گوشی چابهار دهیه معلوم بی که همه ارباب خانومه که همه دی آئی حزب رستاخیز ملت ایران توفه شاه عضو چابهاری تکراری کن که آقای مولویان علما مولویان نباید دیگه تنها حرف 600 سال قبل بجنه. توجه کنی مسلمان ها، آیا ایه برا جرات نکن که این اوتی ارباب خانوم کلماتو بگوشی که 1500 ساله ای خبران، یعنی پیغمبر خبران مگوشی، قرآن خبران مگوشی، دین خبران مگوشی، ساینس تکنولوژی مطرح کنی خبر کنی؟ خب مگر کدی ما تکنولوژی نفی کتا انگه تو بیمی پادانو بچو که ما بیش از آن چکه شمعی لیاکت ہیں دانشگاه مدارسی که آنی استاد شمای پیمین لایقی مردم با ای حدی مردم ها می پادا بو چونکه انگه ما مردم کشه برای دانشگاه بو آنی، در حالی که ما بگوشیم نخیر دانشگاه دروازه دفر و کرام مقصود دانشگاهی که آنی استاد چی ببا، یعنی جرات نکه بگوشی 1500 سال پیش، گوشی 600 سال پیش ہے برا مکنه نصفی که آن مدت زمانه نا. حالانکه چوکی همزان که 600 سال قبل، حالا مگوشین که منظور آئی زمان پیغمبره ولی اسلام آئی منظور دیگه، 600 سال قبل علماء خبر چی ہیں؟ اسلام ہے نا، یعنی ما اسلام خبر بدیں چی بدیں؟ چقدر دریده دهنی، چقدر لک دهنی که بنام استاد دانشگاه در شهری مثل چابهار بیه در یک مسئله فرهنگی ای به مظهر نظر که وقتی که نوار بررسی جو سپرس بی چه برگزار کنیم دگاه زانن نوار بگل چی رندش ولی ها آگشی من نشکو ایتی ما من اود مشغولتو آدگر کشی من چو دل گوشتو چی گوش باری زانن تیشار نوار پچی نیست ولی زانن که خیلی جمله خطرناکی گوشتگی مردی نوار بیار مردی تیو تی نامه تو امزای که او نامرد نامرد زمان مثل شب نامه های ضد انقلاب یاره نامه دن حوزه دور دیره بی شش ست سال قبل بررسی بگا دوره رنسانس اسلامی دوره تمدن آوج گیری حرکت اسلامی دوران صلاح الدین ایوبی دوران امام غزالی دوران مصلح الدین شیرازی سعدی دوران تحرک حوزه های علمیه جامع علوم حوزوی و دانشگاهی دوران مباوج مبارزات اسلام با تمام کفره، یعنی علماء 600 سال پیش خبر مده، یعنی چی اسلام زیر پا گیر کنه.